زر د زلګ سر خدای دې را ولا یار مسافر خدای دې را ولا زر د زلګ سر خدای دې را ولا یار مسافر خدای دې را ولا یار مسافر خدای دې را نور خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا زرد زلگ سر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا هیلی منا هیلی نکل مکوا هیلی منا هیلی نکل مکوا هیلی منا هیلی نکل مکوا گل بخت ور خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا بخت ور خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا زرد زلگ سر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا خیال می خیال چا خدینا بسم خیال می خیال چا خدینا بسم خیال می خیال چا خدینا بسم و گل د سنگر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا و گل د سنگر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا زرد زلگ سر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا اړه و مرما خی گل د مخدر سے اړه و مرما خی گل د مخدر سے اړه و مرما خی گل د مخدر سے گور مز گر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا زڑا مز گر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا زرد زلگ سر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا کل کی دی تلار سارم آشنا کل کی دی تلار سارم آشنا کل کی دی تلار سارم آشنا و دغرا لسر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا و دغرا لسر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا زرد زلگ سر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا تا کمر مدام لخدای غارم تا کمر مدام لخدای غارم تا کمر مدام لخدای غارم گران سر ببر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا گران سر ببر خدای دیرا ولا یار مسافر خدای دیرا ولا زرد زلگ سر خدای دیرا ولا يا مسافر خدای درا ولا يا مسافر خدای درا.